ไปต่อเรื่องของคุณไทยก่อนรออยู่ในสายครับนะคุณไทยบอกว่ามีประสบการณ์รุ่นพี่ฮะมาเล่าให้ฟังเหตุการณ์เกิดขึ้นที่วัดหนึ่งในจังหวัดนครปฐมครับผ่านมา20ปีแล้วเรื่องนี้เรียกว่าเป็นเรื่องผีหัวขาดโอ้แค่จั่วเชื่องแบบนี้ก็น่าสนใจละเหตุการณ์ที่พี่ไทยเจอมาที่รุ่นพี่เจอมาแล้วมาเล่าพี่ไทยฟังเรื่องราวทั้งหมดเป็นอะไรตอนนี้พี่ไทยอยู่กับเราในสายครับสวัสดีไทย สวัสดีครับ น้องไทยตอนนี้โทรจากที่ไหนครับ ฮัลโหลครับผมไม่ค่อยได้ยินพี่ป๋อง ได้ยินเสียงพี่ป๋องไหมครับ ได้ยินครับแต่มันค่อนข้างที่จะไกล ใช่ไหมผมมีปัญหากับโทรศัพท์จริงๆวันนี้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวขออนุญาตวางสายไทยก่อนแล้วเดี๋ยวพี่ขออนุญาตสลับสายได้ไหม ได้ครับ สักครู่นะไทยนะ ครับผม ดีขึ้นไหมฮะ ดีขึ้นมากครับ ดีขึ้นมากเลยโอ้ขอบคุณพระเจ้านะครับไทยตอนนี้ไทยโทรจากที่ไหนครับ โทรจากกรุงเทพครับ กรุงเทพอยู่ละแวกไหน อยู่แถวเทเวศครับ ฮะฝนตกไห มตกเมื่อช่วงเย็นครับ แต่ตอนนี้หยุดแล้วนะ ใช่ครับ นะครับแล้วตอนนี้ไทยอยู่กับใครครับ ตอนนี้นอนอยู่ทั้งคนเดียวครับ โอเคก่อนหน้านี้ไทยกับพี่ป๋องเราเคยได้คุยกันไหม ผมกับพี่ป๋องไม่เคยได้คุย ไม่เคยได้คุยนี่คือครั้งแรกที่เราได้คุยกันใช่ไหม ใช่คร ับ โอเค แต่ผมเคยเจอพี่ป๋องมาก่อนเนี่ย เจอพี่ป๋องที่ไหนนานหรือยัง ก็หลายปีแล้วครับ เอาเหรอ ประมาณ 7-8 ปีได้แล้ว โอเคถ้าครั้งหน้าเจอกันต้องทักทายกันหน่อยนะ ครับผม โอเคไทยครับมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่และแฟนรายการฟังหน่อยนะฮะประสบการณ์ที่รุ่นพี่เจอมาที่จังหวัดนครปฐมแต่มันย้อนไม่ไกลมาก20กว่าปีนะครับเรื่องผีหัวขาดนะฮะเรื่องนี้ไปได้มาจากรุ่นพี่ได้ยังไงอะครับ รุ่นนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่หลังจากวันนั้นหนึ่งวันนะครับที่รุ่นพี่เขาไปถาม คนที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็เลยได้รู้มา เป็นยังไง ก่อนอื่นผมขอเริ่มจากสภาพตัววัดแล้วก็โรงเรียนที่ผมไปเรียนอยู่นะครับ ได้ครับ คือโรงเรียนเนี้ยเป็นที่ของวัดวัดเขาบริจาคมาให้แบบมาสร้างโรงเรียนแล้วสมัยก่อนนะครับตรงบริเวณสนามฟุตบอลอย่างเงี้ยครับพอเวลาที่ฝนมันตกนักฟุตบอลที่เป็นเด็กๆเขาจะถือขันหนึ่งใบเพื่อที่ว่าไปเก็บเห็ดเขาจะเรียกว่าเห็ดความจริงก็คือมันเป็นกระดูกครับ อ๋อค ่ะครับ เดี๋ยวนะมันคือกระดูกหรือมันคือเห็ด มันคือกระดูกครับแต่โค้ชเขาจะพูดแบบไม่ให้เด็กกลัว อ๋อก็เลยเรียกว่าเห็ด ใช่ครับ แต่ในความเป็นจริงคือถ้าเกิดกระดูก ใช่ครับแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่ว่าเหมือนกับว่าเด็กต้องมาเข้าค่ายเพื่อที่จะซ้อมบอลแล้วเพื่อจะไปแข่งต่างจังหวัดอะไรเงี ้ ยแล้วเหมือนเด็กโดนผีหลอกกันทางอาจารย์ก็เลยไปจ้างทีมใส่มาเพื่อที่ว่ามาทำพิธีในวันที่ทำพิธีครับสินแสเขาก็จะโยนธงโยนธงเสร็จปุ๊บก็จะมีลูกศิษย์ขุดหมดทุกที่ครับ แล้วเขาก็จะบอกว่าตอนเนี้ยมีอยู่สองที่นะที่ขุดไม่ได้เพราะมันลึกมากแล้วเขาก็ยังมีห่วงกับที่นี่อยู ่ครับ โดยสภาพของตัวโรงเรียนและวัดเนี่ยครับจะมีสุสานที่ติดกันเลยสามสุสานคือมีสุสานไทยสุสานคริสต ์ และสุสานจีนที่อยู่ถัดไปอีกสองถนนสถานที่ตรงเนี้ยถ้าเกิดพูดเล่นไปอ่ะคนเขาจะรู้กันเลยว่ามันที่ตรงไหนเพราะว่ามีเรื่องเล่ากันค่อนข้างที่จะเยอะ เราอาจจะไม่ต้องระบุเนาะ ไม่เคยไม่ระบุครับเรื่องของเรื่องก็คือหลังจากทำพิธีเสร็จแล้วประมาณผ่านไปประมาณสักปีสองปีรุ่นพี่ผมก็เข้ามาเรียนแล้วก็พอหลังจากนั้นอีกหนึ่งปีผมก็เข้ามาเรียนต่อรุ่นพี่ผมคนเนี้ยเขาเป็นรุ่นพี่วงโยธวาทิต ครับ ส่วนตัวผมอะคือเหมือนกับยังไงดีอะบ้านอยู่ใกล้กันก็จะกลับบ้านพร้อมกันมาถึงวันหนึ่งพี่เขาก็เล่าพี่เขาก็บอกผมว่าเฮ้ยวันนี้ไม่ต้องรอพี่นะวันนี้พี่ต้องนอนที่โรงเรียนซึ่งอาคารโรงเรียนอันเนี้ยมันจะติดกับตัววัดตัววัดที่ติดกับสุสานไทย แล้วถ้าเกิดมองจากทางหน้าต่างก็คือจะเห็นสุสานคริสต ์ ด้านหลังซึ่งทางโรงเรียนทำพื้นที่ไว ้ เพื่อที่ว่าจะกันให้นักเรียนนอนกันอยู่ด้านบนหลังจากที่พี่เขาซ้อมกันเสร็จประมาณ 2-3 ทุ่มก็คือแยกย้ายกันไปอาบน้ำในระหว่างที่นั้นเสร็จปุ๊บก่อนที่จะขึ้นไปอาคารเรียนอันนี้ที่ว่าเขาจัดห้องพักจัดที่นอนให้เรียบร้อยแล้วพอลงเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเขาจะล็อกข้างล่างนะเราก็จะบอกว่าไม่จำเป็นไม่ต้องเปิดหน้าต่างแล้วก็รีบนอนเพราะว่าคนรุ่นพี่ผมก็เข้าใจว่าเฮ้ยเขาอาจจะเป็นห่วงที่ว่าพรุ่งนี้เราต้องตื่นตั้งแต่ 5:00 เพื่อที่ว่ามาแต่งหน้าแต่งตัวเตรียมชุดแต่มันมีสิ่งที่แปลกคือพาลงล็อกประตูด้านหน้ า ครับแล้วในระหว่างที่เดินขึ้นพี่เขาก็จะสังเกตว่าไอ้ตรงประตูข้างหน้าทำไมมียันเขาเรียกว่าอะไรอะกระจกแปดเหลี่ยมมียันแปะไว้ด้านหน้าคือไอ้ตรงสูงๆด้านบนพี่เขาก็มองเขาก็พยายามมองว่าเขาแปะไว้ทำไมวะพี่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ขึ้นไปนอนกับเพื่อนแต่ด้วยการที่ว่าเด็กมันมารวมกันในรุ่นก็จะนั่งเล่นเกมกันหรือว่าแบบคุยกันเรื่อง ค าเฟ่เฮละแต่ว่าเนื่องจากอากาศมันร้อนท ุ กคนไม่ไหวก็เลยเปิดหน้าต่างรุ่นพี่ผมแกค่อนข้างที่จะบ้านมีฐานะตอนนั้นก็คือจะมีเกมบอยเล่นแกก็นั่งเล่นอยู่บริเวณริมหน้าต่างเพราะว่ามันอากาศก็ค่อนข้างจะดีกว่าเล่นไปสักพักนึงก็คือเหมือนกับมีเพื่อนมาขอเล่นบ้างอะไรบ้างแต่จนประมาณสักประมาณ 2:00 จะเข้า 3:00 แกได้ยินเสียงตรงหน้าต่างว่านี่แหละนี่คือคนเด็ก เสียงเป็นผู้หญิงผู้ชาย เป็นเสียงผู้ชายครับ ซ ึ่งที่ผมเขาก็ไม่ได้สนใจแล้วคือเขาก็เล่นเขาเพื่อนเขาก็มาขอเงี้ยทั้งคืนอยู่แล้วก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งเสียงเนี้ยมาเป็นเสียงรอบที่2เฮ้ยเล่นด้วยจิตเรียกว่าสนใจกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแกก็พยายามมองหาก็เพื่อนก็ไปอยู่มุมนึงส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือไปนอนแกก็เลยมองออกไปตรงหน้าต่างในขณะที่แกมองไปตรงหน้าต่างแกเห็นร่างหนึ่ง จับ ไกลไกลๆอยู่พอสมควรแต่แกพยายามมองดีๆทำไมร่างนั้นมันไม่มีหัววะ เหรอมีแต่ตัว มีแต่ตัว แต่หัวไม่มี หัวไม่มีแต่เสียงมาจากไหน เ ออแกก็เลยแบบค่อยๆแบบกระเทิบไปหน้าต่างตอนที่พี่ผมรุ่นพี่ผมเปิดแค่บานเดียวแต่จังหวะที่แกถ่ายไปถอยไปถอยไปถอยไปเหมือนหน้าต่างมันค่อยๆแง้มเปิดขึ้นมาให้มันกว้างแกก็ถอยไปติดเพื่อนแกก็ถามว่ามันเป็นอะไรวะพี่เขาก็เลยบอกว่ามีคนขอเล่นเกมว่ะ มีคนขอเล่นเกม มึงช่วยไปดูหน่อยดีด้วยว่าใครวะเพื่อนแกก็ไม่ได้รู้อะไรแกก็เดินไปดูแต่แกก็ไม่ได้บอกแกก็บอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลย ในจังหวะที่บอกว่าไม่มีอะไ รเสียงจากตรงหน้าต่างก็ดังมาอีกข ้ างหลังพี่คนนั้นว่าครูขอลิ้นด้วยแต่ในขณะที่มองทุกสายตาทุกคู ่ หันไปมองที่หน้าต่าง ค ือมีหัวคน อยู่บริเวณริมหน้าต่าง เห็นหัวคนอยู่ตรงริมหน้าต่าง ใช่ครับซึ่งเหมือนมันรออยู ่ ทุกคนคือเหมือนกับว่าสติหลุดไปหมดแล้วห้องพักที่นอนอยู่เนี้ยเป็นบริเวณชั้นสองแกก็วิ่งลงมาชั้นล่างเพื่อที่ว่าจะเปิดประตูออกไปแต่แกก็ลืมไปว่าพาลงล็อกประตูไว ้ครับแกล็อกเพื่ออะไรอ่ะ คือแกล็อกเดี๋ยวผมจะเล่าทีหลังนะครับคือแกก็ล็อกไว ้ คือมันไม่สามารถออกไปได้แต่ว่าในตัวอาคารมีห้องน้ำมีอะไรครบเนี่ยทุกคนคือสติหลุดไปหมดละ ค ือวิ่งลงมากันแล้วก็คือแบบพยายามที่จะเปิดรั้วเพื่อที่จะปัดที่แบบจะออกไปจากอาคารเรียนนี้ให้ได้แต่พี่จำได้ไหมครับที่ผมบอกว่าเห็นร่างที่ไม่มีหัว ขาเดินอยู่บริเวณรอบๆอาคาร คือร่างที่ไม่มีหัวนี่นะเดินไปเดินมาอยู่รอบๆอาคาร ใช่ครับ แสดงว่าทุกคน เข้าไม่ได้เพราะ แสดงว่าทุกคนเห็นดิ คือณตรงนั้นประมาณ7คน เห็นหมดเลย ทุกคน แต่ร่างเนี้ยคือเข้ามาไม่ได ้คือเหมือนเขาแบบที่เหมือนรู้สึกเหมือนเป็นยามเดินนะครับที่เจอแบบไล่ไปเลยมาคือมันไอประตูเหล็ก2อันเนี้ยที่มันล็อกอยู่เนี่ยสมมุติว่าพื้นที่ผมไปเปิดอันเนี้ยเขาก็จะเดินอยู่บริเวณรอบ ๆ พอแบบแกเห็นแกตกใจแกก็วิ่งไปอีกล็อกอีกฝั่ง ครับ เพื่อที่จะเปิดก็ยังจะเห็นร่างนั้นอย ู่ เห็นกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็มั่นใจว่าคงเข้าไม่ได ้ แต่จะกลับขึ้นไปนอนจะไม่กล้ากันเพราะว่าจะมีคำพูดหนึ่งที่ต้องพูดกันก็คือ ใครเป็นคนปิดหน้าต่างวะ โอ้แล้วใครจะนอนลงอ่ะตอนนั้นอ่ะ คือทุกคนก็ไม่มีใครนอนลงก็ไปอยู่ระหว่างชั้นที่มันเป็นตรงบันไดซ ึ่ งจะทำให้ตัวเองไม่มองเห็นอะไรแต่ก็ยังจะมีรูระบายที่มองเห็นอยู ่ ทุกคนก็ยังจะเห็นเหมือนเดิมว่ายังมีคนเดินอยู่ตรงนั้นหลังจากนั้นตอนประมาณปีห้าครึ่งพาโรงเขาก็มาเปิดประตูให้เขาก็เห็นเด็กๆที่นอนอยู่ตรงนั้นเขาก็เลยถามว่าเมื่อคืนไปเจออะไรกันมาล่ะ พูดแบบนี้แสดงว่าพาโรงรู้นะ ครับพาโรงคนนี้เขาเป็นเหมือนอาจารย์ด้วยครับเขาก็เลยบอกว่าเอางี้วันเนี้ยไปทำหน้าที่ตัวเองให้เรียบร้อยก่อน ครับ แล้วตอนเย็นมีอะไรจะถามก็ค่อยมา ครับ นี่พี่ผมก็ไปแสดงวงโยไปทำอะไรของแกจนเสร็จ ครับ ก็ประมาณ6 โมงเย็นแล้วแหละแกก็ชวนผมบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้กลับมาพร้อมกัน เออ แล้วก็ไปคุยกับอาจารย์คนนี ้อยากรู้อ่ะ พี่ป๋องจำได้ไหมครับที่ผมบอกว่ามีศพอยู่2 ศพที่ว่าที่ชินแสบอกว่าไม่สามารถขุดได ้จำได้ ใช่ครับ หนึ่งในนั้นเลยคือนักโทษประหาร อ๋อเหรออ๋อเป็นนักโทษประหาร ที่มีอย่างแกใช่ครับที่แกถูกสิ่งเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับร่างแกสถิตอยู่ที่นั่น อ๋อคือโดนตัดคอ ใช่ครับ อ๋อเป็นนักโทษประหารมาก่อนครับ ครับส่วนวิญญาณอีกหนึ่งดวงเขารุ่นพี่ผมไม่ที่เจอ ครับ แต่ถ้าเกิดเจออันนั้นก็คือเขาก็บอกว่าไม่น่ารอด คือ เป็นเหมือนกับมันมีอยู่ช่วงปีหนึ่ง ครับ อาจารย์คนนี้เขาเล่าให้ฟังว่ามันมีน้ำหลากแล้วทีเนี้ยน้ำหลากมากไปตกข้างหน้าโรงเรียนน่าจะเป็นคลองคือชาวบ้านเขาเห็นกันว่ามีไม้ตะเคียนที่แบบว่าลอยน้ำม า แต่ว่ามีผู้หญิงนั่งอยู่ด้านบน อ ยู่บนไม้แล้วมาติดอยู่ที่ตรงบริเวณหน้าโรงเรียนซึ่งตัวไม้ตรงเนี้ยผมไม่มั่นใจว่าทางโรงเรียนเอาไปเก็บไปที่ไหนเพราะเรื่องเนี้ยต้องเป็นคนที่เก่าแก่จริงๆเขาถึงจะรู ้ส่วนมากเขาน่าจะไปเก็บตามวัดป่ะ อันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกัน แล้วเอาขึ้นมาไหมล่ะ เขาเอาขึ้นมาเพราะว่ามันติดอยู่บริเวณทางหน้าโรงเรียน คร ับ คืออันนั้นนะรุ่นพี่ผมไม่ได้เจอแต่คนเนี้ย แต่ เรียกว่าอะไรอ่ะวิญญาณดวงเนี้ยที่รุ่นพี่ผมเจอ ครับ คือเหมือนกับเขาอ่ะไม่ได้มาทำร้ายอะไรหรอกเขาเหมือนเขามาวนเวียนเพื่อที่ว่าขอส่วนบุญด้วยแล้วก็เหมือนมาเตือนว่าแบบให้พวกเรานอนเพราะว่ามีกิจกรรมที่เราจะต้องไปทำเหม ือ นเป็นหน้าที่อะไรเงี้ยครับ มาเตือนซะมากกว่า ดวงวิญญาณดวงนั้นใช่ครับดวงวิญญาณดวงนั้นคือยังไม่หมดเขาเรียกอะไร หมดเวรหมดกรรม ของแกใช่ครับซึ่งตอนนั้นผมก็เลยถามเขากลับไปว่าแล้วอาจารย์รู้ได้ยังไงอาจารย์แกเล่าให้ฟังว่าแกมีลูกเล็กๆอยู ่ แต่ตอนนี้ลูกแกโตแล้วตอนนั้นลูกแกน่าจะอายุ12แล้วประมาณป .6 ได้แล้วจะบอกว่าตอนป .5 ป .6 อ่ะไม่ใช่ดิตอน 5-6 ขวบโรงเรียนจะมีบ่อน้ำเล็กๆที่เคยเห็นไหมครับที่บ่อน้ำที่มันจะมีบัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ย อนประมาณปีสองปีสามลูกแกวิ่งออกมาจะกระโดดลงบ่อนั้นทำให้อาจารย์คนนี้เขาเลยเห็นพี่คนนี ้ครับ ซึ่งอาจารย์คนนี้เขาเป็นพะโลงด้วยเขาก็มีวิชาเขาก็มีของของแกเพราะว่าแกเคยเป็นสัปเหร่อมาก่อนแกเลยไม่กลัวแกก็บอกว่าทั้งยันตันเหลี่ยมทั้งยันที่มาติดไว ้ แกเป็นคนติดเองแกบอกว่าเหตุผลที่ล็อกเอาไว ้เออทำไมถึงล็อกอ่ะ เพื่อที่ว่าคนเราทุกคนพอสติแตกอ่ะมันจะทำอะไรโดยที่เราไม่รู้ตัว กลัวว่าจะเกิด ล็อกเอาไว้ นึกออกแล้วเอออ่ะพี่เกตคือถ้าไม่ล็อกแล้วเกิดมันมีเหตุการณ์อะไรแบบว่ามันคุมตัวเองไม่อยู่อาจจะเปิดประตูมาแล้วหนีไปไหนก็ไม่รู ้ใช่ครับ แกก็เลยเลือกที่จะล็อกไว้ไม่ให้คนข้างในออกมา ใช่ครับ เหรอ แล้วก็อย่างที่ผมเล่าให้ฟัง ครับ ว่าทางวัดปิดสามป่าช้าซึ่งเราไม่รู้ว่าเจอหนึ่งจะไปเจอสองไหม เออ เจอสองแล้วจะไปเจอสามหรือเปล่า เออก็จริงนะเออก็จริงนะ เพราะว่าครับผมเพราะว่าพี่น่าจะเข้าใจคำว่าวัยรุ่นใช่ไหมคร ับ พี่เหลืองก็ว่าพอสติหลุดไปแล้ว ค ำพูดอะไรเงี้ย ใช่ใช่ใช ่มาหมดนะครับ เออเออเออแกก็เลือกที่จะล็อกอ่ะพี่เข้าใจละถ้าเกิดไม่ล็อกเกิดเด็กสติแตกวิ่งตะเลิดเปิดเปิงไปไหนตัวไหนบ้างก็ไม่รู้จะยังไงเพราะมันมีตรงนั้นพื้นที่ที่เป็นป่าช้าหลายป่าช้าด้วย ใช่ครับแล้วทางโรงเรียนก็ล็อกแล้วรั้วค่อนข้างที่จะสูงถ้าเกิดสมมติว่าเด็กสติหลุดแล้วปีนรั้วออกมาแขนหักขาหักเขาก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบ หรอ แต่ว่าโรงเรียนตรงนี้มีชื่อนะครับของไม่เอ่ยดีกว่า ได้ครับได้ครับเดี๋ยวนะแสดงว่าทายแสดงว่าที่พี่ป๋องฟังมาที่เราบอกว่ามีโครงกระดูก2โครงกระดูกศพใช่ไหมที่ว่าขุดแล้วไม่เจอใช่ไหม คือทีมใจเขาบอกว่าเขายังไม่หมดห่วงเขายังไม่หมดเวรหมดกรรม อันนึงพี่รู้แล้วว่าเป็นศพของคนที่โดนฆ่าและตัดคออีกศพนึงอ่ะ อีกศพนึงอันเนี้ยคือต้องมาถามคนเก่าแก่จริงๆอันนี้คือผมไม่รู ้ครับ แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเคสเดียวกันเพราะว่าตรงถนนเนี้ยเมื่อก่อนเขาจะมีต้นไม้ใหญ่ๆที่มันเป็นลานป่า ครับ ซึ่งตรงนั้นเป็นลานอาชาของวัดไปแล้ว อ๋อเหรออ๋อ ใช่ครับ แต่นี่ผมเข้าใจอย่างนะคุณผู้ฟังโรงเรียนเนี่ยผมว่าปัจจุบันนี้ไม่แน่นะแต่ว่าสมัยก่อนผมเชื่อว่าโรงเรียนน่ะมักจะติดกับป่าช้ายิ่งถ้าเป็นโรงเรียนวัดเนาะนะครับส่วนมากจะมีคนที่มีที่เนี่ยเขาจะบริจาคให้วัดนะครับทำเป็นวัดแล้วก็แน่นอนว่าสมัยก่อนนะวัดโรงเรียนมันต้องอยู่ใกล้กันแหละนะครับส่วนมากก็อาจจะเป็นพื้นที่ป่าช้าเก่าแล้วก็บูรณะแล้วก็สร้างเป็นโรงเรียนโรงเรียนก็จะติดกับวัดฉะนั้นมันก็มีสิทธิ์ไปได้ว่าพื้นที่โรงเรียนเนี่ยก็อาจจะสร้างทับป่าช้าเก่าก็เป็นได้นะเออนะครับมันก็มีสิทธินะไทย ใช่ครับคือ ตอนที่ปรับตอนแรกก็คือเหมือนเขาสร้างโรงเรียนเลยโดยที่ว่าไม่ได้เคลียร์พื้นที่ที่ไม่ได้แบบว่าขุดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยออกมา อ ย่างที่ผมบอกครับพอฝนตกนะว่ามันเป็นแอ่งน้ำครับพอน้ำมันลดปุ๊บพวกนี้ก็ต้องแบบถือขันไปเก็บกระดูกพวกนี้มามันรวมๆกัน เดี๋ยวนะพี่บองถามจุดเริ่มต้นก่อนสิที่ตอนบอกว่าไปเก็บเห็ดแต่ความหมายก็คือกระดูกแต่ว่าเรียกว่าเป็นเห็ดแต่จริงคือกระดูกคือพอเมื่อฝนตกแล้วคนที่ไปเก็บคือใครอะฮะ เป็นนักเรียนเนี่ยครับนักเรียนทางอาจารย์เนี่ยครับ นักเรียนอาจารย์ไปเก็บแต่ไม่ได้เก็บเห็ดจริงนะผู้ฟังนะไปเก็บพวกโทษนะคือเป็นพวกเศษกระดูก ใช่ครับ เหรอซึ่งก็อยู่ตามดินตามพื้นเวลาที่ฝนตกลงมาแล้วพอฝนมันชะหน้าดินก็จะมีกระดูกผุดขึ้นมาเนี่ยแหละฮะ ใช่ครับ เหรอ จนกระทั่งแบบว่ามันเยอะมากเหมือนมันเยอะมากแล้วมันไม่ไหวครับทางโรงเรียนเลยจัดการแบบว่าจ้างทีมแสมาเพื่อทำพิธีครับทีมแสก็จะมีไม้อะไรของเขาอยู่แล้วเขาก็จะปา เขาเรียกไม้ จนถึงกระดาษบอล ไม้กีมั้งพี่นี่มั้งน่าจะเรียกว่าไม้กีนะที่ก็จะพาไปแต่พี่ว่ามันคล้ายๆกันที่พี่ดูพี่เคยเห็นที่ว่าเป็นธงเป็นไม้เป็นอะไรอย่างเงี้ยสินแสก็จะวิ่งไปแล้วเหมือนมันโยนธงแล้วก็เอาไม้ไปปักบางทีก็จะมี2คนถือไม้เหมือนเป็นพวกร่างทรงอ่ะแล้ววิ่งๆไปจิ้มตรงไหนแล้วขุดก็จะเจอนะ ใช่ครับแต่ว่าตรงบริเวณสนามฟุตบอลเนี่ยครับแกมีธงเท่าไหร่ไม่รู้อะคือเก็บปลาเก็บหมดครับ เหรอแล้วพอกระดูกที่เก็บมาได้แล้วไปทำพิธีศาสนาป่ะครับ ใช่ครับไปทำพิธีศาสนาก็วัดที่อยู่ใกล ้ ๆก็มีพระมีสวดให้แล้วก็เผาอะไรเงี้ย อ๋อแล้วเด็กตอนไปเก็บแล้วเขาไม่กลัวเหรอพวกเด็กๆอ่ะ ก็อาจารย์บอกว่าเป็นเห็ดเนี่ยครับ ครับโอ้โหอ๋อเด็กก็เชื่อเออ มันก็เข้ามันก็ไม่ได้เชื่อกันหรอกครับแต่ว่าเด็กม.1 ม.2 อ่ะเขาไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นครับ คือถ้าให้เราไปเก็บเราก็กลัวนะทายถ้าเป็นพี่อ่ะถ้ารู้ว่าเป็นกระดูกพี่ก็เอ้ยกระดูกพี่ก็กลัวผีนะแต่คงมีเด็กบางคนที่ไม่กลัวนะอันนี้เข้าใจอาจจะมีเด็กบางคนที่ไม่กลัวเด็กบางคนกลัวอาจจะไม่เอามั้ง มันเป็นส่วนใหญ่เป็นนักฟุตบอลครับที่เหมือนกับเฮลเฮลอะไรอย่างเงี้ยกัน ซ่าซ่าหน่อยแมนไม่กลัว พอมานอนโรงเรียนช่วงเป็นตัวเขาก็เจอกันโรงเรียนเนี้ยสมัยก่อนอ่ะไม่ให้เด็กเก็บนักฟุตบอลอ่ะเก็บตัวที่โรงเรียนครับให้กลับบ้าน เหมือนพี่อ่ะสมัยก่อนพี่ก็เก็บตัวที่โรงเรียน ครับหลังจากเจอกันก็ไอ้นั่นกันไป ครับเอาสนุกดีอ่ะนึกถึงบรรยากาศสมัยก่อนเลยอ่ะเพราะสมัยก่อนตอนพี่เรียนอยู่ที่โรงเรียนนะครับเวลาพี่เตะฟุตบอลพี่เก็บตัวที่โรงเรียนเหมือนกันแล้วก็โรงเรียนพี่ป๋องเนี่ยถ้าย้อนกลับไปจริงไม่จริงไม่รู้นะก็ว่ากันว่าก็เป็นป่าช้าเป็นสุสานเก่าเหมือนกันเคยเป็นศูนย์ประชาการสมัยสงครามโลกครั้งที่2เคยมีทหารญี่ปุ่นนะมาเสียชีวิตในพื้นที่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีคนเล่าคือพี่รู้สึกเองนะไทยว่าฟังผมว่าทุกโรงเรียนอะทั้งโรงเรียนจะโรงเรียนโรงเรียนวัดไม่ใช่โรงเรียนวัดโรงเรียนฝรั่งไม่โรงเรียนฝรั่งก็ตามแต่นะผมว่านะมันมีแทบทุกโรงเรียนอะเนาะ ใช่ครับ แต่ของเราก็ดูก็ดูโหดเหมือนกันนะเพราะอยู่ติดป่าช้า3ป่าช้าเลยนะ ใช่ครับแต่ว่าอันเนี้ยมันมีเรื่องเล่าในสำหรับคนแถวๆนั้นนะอย่างที่บ้านสมัยก่อนนะครับเขาบอกว่าจะมีสามล ้อ สามล้อที่เยอะมากเขาแบบว่ามาส่งผู้หญิงบริเวณนั้นก็คือพอมาส่งเสร็จปุ๊บหันกลับมาอีกทีหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าตัวเขาเลยไปแล้วครับ ค ำร้องก็เลยบอกว่าเงินยังไม่ได้ให้ แก ยืดมือจากตรงนั้นมาให้เลย เหรอ คำร้องทิ้งรถแล้วก็วิ่ง นะเอาเนี่ยก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดนะนะครับคือถ้าบอกว่าเป็นนครปฐมอ่ะนะฮะเรื่องของไทยนี่เกิดขึ้นที่นครปฐมถูกไหม ใช่คร ับ นะถ้าเป็นนครปฐมย้อนกลับไปช่วงเวลานั้นผมว่าก็โหดเอาเรื่องนะยิ่งเป็นโรงเรียนต่างจังหวัดเนี่ยนะครับมันคงจะมีเรื่องเล่าเยอะเอาได้ไงขอบคุณมากน้องไทยนะเรื่องกี่หัวขาดนะแล้วเกิดเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหน้านะมีเรื่องอื่นนะโทรศัพท์มาพูดคุยมาแชร์กันใหม่นะ อ๋อครับผมครับ นะครับยังมีอยู่มะ ก็ผมเคยมาเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องสบายๆครับ เล่ากับพี่ป่ะ ก็ไม่ใช่ครับ เล่ากับใครเอ่ย จำชื่อไม่ได้เลยคร ับอ๋อ ล ่ะ ได้ผมไม่ยาวครับ ผมพี่ตั้นป่ะพี่ตั้นป่ะผมไม่ยาว น่าจะพี่ตั้น น่าจะพี่ตั้นเนี่ยอ่ะโอเคไงขอบคุณมากนะไทยนะครับ ผม ขอบพระคุณมากสวัสดีครับคุณมากสวัสดีครับคุณมากสวัสดีครับคุณมาก